zrobić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 lutego, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Przy Zakopiance spłynęły magazyny firmy zajmującej się budową tunelu. Robert Biedroń przedstawi dziś swoją partię. Katastrofa kolejowa w Indiach. Zginęło 7 osób, jest wielu rannych. Przy Zakopiance spłynęły magazyny włoskiej firmy zajmującej się budową tunelu w Naprawie. Straż pożarna rozpoczęła akcję o 21.30. Przed północą pożar ugaszono, mówi Sebastian Gleń z krakowskiej policji. Tam magazynowane były paliwa i butle wykorzystywane podczas prac tej firmy budowlanej. Paliwa, którym zasilane były maszyny budowlane, no i butle gazowe. W okolicy znajdowały się domy mieszkalne. Straż pożarna prowadziła akcję gaśniczą. Ochotnicza straż pożarna również uczestniczyła w tych działaniach. No i powiadamiano mieszkańców o możliwości ewakuacji z uwagi na zagrożenie jakimś wybuchem, eksplozją. Podczas akcji strażaków rzeczywiście wybuchła butla z gazem, ale nikomu nic się nie stało. A ratownicy ocenili, że ewakuacja nie jest konieczna. Przebieg wczorajszego protestu przed siedzibą TVP zostanie poddany ocenie prawnokarnej, poinformowała Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji. Dziennikarka Magdalena Ogórek została zaatakowana i oprotestowana przed siedzibą TVP przez grupę kilkunastu osób. Po programie minęła 20. Grupa osób starała się uniemożliwić wyjazd dziennikarce z gmachu Telewizji Polskiej przy Placu Powstańców Warszawy. Rolą policji było zapewnienie bezpieczeństwa, co zostało zrealizowane, mówi Małgorzata Wersocka. Nikt wczoraj nie został zatrzymany. Przebieg tego protestu zostanie poddany ocenie prawnokarnej. Będzie zweryfikowany monitoring i inne nagrania. Będą podejmowane dalsze decyzje. Rolą policji było zapewnienie bezpieczeństwa, co zostało zrealizowane. Atak na dziennikarkę potępił szef MSWiA Joachim Brudziński, który polecił analizę materiałów operacyjnych i podjęcie stosownych działań. Joachim Brudziński dał do jutra czas komendantowi stołecznej policji na udzielenie odpowiedzi, dlaczego policja nie reagowała podczas ataku. Robert Biedroń przedstawi dziś swoją partię. Konwencja założycielska rozpocznie się o 13 na warszawskim Torwarze. Szczegółowy jej program, jak i nazwa partii są na razie tajemnicą. O tym, co już wiadomo, Karol Surówka. Robert Biedroń ma na konwencji przedstawić swoją diagnozę problemów państwa polskiego i zaprezentować 13 projektów ustaw, które zamierza złożyć w Sejmie nowej kadencji. Uczestnicy mają też poznać ekspertów, którzy współtworzą program partii. Na Torwarze ujawniona ma zostać również nazwa nowej formacji politycznej. Robert Biedroń w rozmowie z Radiową Jedynką przekonywał jednak, że nie jest to najważniejszy element konwencji. Nazwa jest oczywiście ważna, no ale jest wtórna wobec oczywiście tego, co my przedstawimy na Torwarze. Programu, wartości, ludzi, no i ona będzie spinała to wszystko. W czasie konwencji ma się również odbyć burza mózgów z udziałem wyborców. Całość zakończy koncert. Występujący artyści również trzymani są w tajemnicy. W konwencji założycielskiej partii Roberta Biedronia ma wziąć udział około 7 tysięcy osób. Karol Surówka, Polskie Radio. 7 osób zginęło, a 29 zostało rannych z powodu wykolejenia się pociągu na północnym wschodzie Indii. 2 osoby są w krytycznym stanie. Mieszkańcy pomagają ratownikom wyciągnąć ludzi z przewróconych i zmiażdżonych wagonów. Agencja prasowa Trust of India poinformowała, że najprawdopodobniej pociąg wykoleił się z powodu pęknięcia szyny. Sieć kolejowa w Indiach należy do największych i najgęstszych, jednak nie są tam przestrzegane standardy bezpieczeństwa. Brakuje nowoczesnych systemów sygnalizacji i łączności. Większość wypadków spowodowana jest złym utrzymaniem sieci, przestarzałym sprzętem i ludzkimi błędami. Papież Franciszek rozpoczyna pielgrzymkę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Będzie to pierwsza w historii wizyta głowy Kościoła katolickiego na Półwyspie Arabskim. Papież i wielki imam meczetu Al-Azhar w Kairze, uznawany za największy autorytet sunnickiego islamu, wezmą udział w spotkaniu zatytułowanym Braterstwo Ludzkie, poświęconym dialogowi między wyznaniami. Wśród 700 przedstawicieli różnych religii będą muzułmanie, katolicy, buddyści, hindusi i Żydzi. 130 tysięcy chrześcijan ma wziąć udział we wtorkowej mszy odprawionej przez papieża. Większość z nich pochodzi z Indii i Filipin. To niezwykle ważne wydarzenie dla świata arabskiego. Nikt nie może właściwie uwierzyć, że Ojciec Święty osobiście tutaj przyjedzie. Spotkałam Jana Pawła II w Watykanie przed wielu laty. Jeśli teraz uda mi się zobaczyć papieża Franciszka, to będzie podwójne błogosławieństwo. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest 76 świątyń różnych wyznań. Wspólnota katolicka liczy ponad milion ludzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, ale z większymi przejaśnieniami i na wschodzie rozpogodzeniami. Może padać deszcz, od zachodu przechodzący w deszcz ze śniegiem i śnieg. Rano gdzieniegdzie mgła, na termometrach od zera miejscami na Pomorzu i w Kotlinach Sudeckich do 6 stopni w centrum i 12 na Podkarpaciu. I tam też silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę, a w Karpatach do 100. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Bardzo ważne informacje dla osób zainteresowanych zakupem niezawodnego auta. W salonach Toyoty trwają wyprzedaże rocznika 2018. To doskonała okazja, żeby kupić rodzinną Toyotę Auris w wersji Classic już za 55 900 zł. Zaplanuj swoją wizytę w najbliższym salonie Toyoty i sprawdź promocję na inne modele. Obok takich okazji nie można przejść obojętnie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Pierwsza godzina? Niedźwiedź? Chrapie. Druga godzina? Niedźwiedź? Śpi. A trzecia godzina? Niedźwiedź? Łapie. A dziewiąta godzina? Niedźwiedź szuka naszego koguta. Szuka, szuka, jeszcze szuka. Gdzie ta nasza koguta? Jest? Tak. Nie ma, zgubił się dzisiaj Franek Poranek. Franku Poranku, coś mi się zdaje, że wyjechałeś na ferie. A państwo co tutaj robią? Siedzą sobie. I? Siedzimy i słuchamy. Ferii nie mamy? Tak. No. Co to się stało? do angielskiej szkoły chodzimy, a ten tutaj... Nie, a ten tutaj? Ja po prostu mam na drugi tydzień ferię. Aha, i wyjeżdża pan gdzieś? Tak. Tak. Witam bardzo serdecznie panią Kasię. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry. Dawno pana u nas nie było. Czy państwo gotowi? Tak. Tak. W takim razie startujemy. 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Odpowiedź numer... Jeden. A gdzie entuzjazm? Jeden! Tak, to może być zwierzę, ale nie tylko. Kogut. To także gwiazdozbiór. Jak również, to was zaskoczę, wieś na Ukrainie. Co? Jak również, proszę, rzeka w Mołdawii. Ale gdzie ta Mołdawia jest? W Ukrainie. Ferie mamy, świat zwiedzamy. Mołdawia. Krzysiu, jakieś skojarzenia? Nie. Nie? Państwo azjatyckie, afrykańskie, amerykańskie czy europejskie? Afrykańskie? Nie. Europejskie. Tak, brawo. No, graniczy z Rumunią i Ukrainą. Jakbyśmy chcieli wybrać się na ferie właśnie tam, to musielibyśmy pojechać tak na południowy wschód. A warto byłoby, bo z tego, co słyszałam, jest to państwo w Europie najrzadziej odwiedzane przez turystów. Ukraina. Obok. Europa. Jedziemy dalej? Rumunia? Lubicie pisać dyktanda? Nie. To jeśli przytrafi się wam błąd, a zdarza się tak, że przytrafiają się błędy, to właśnie zazwyczaj wykrzykujecie tak, jak nazywa się bohater naszej zagadki. Ha. Nic. Kurczę. Najlepiej radzi sobie z nimi profesor Bralczyk. Kurczak. Tak wykrzykujecie? Tak. Blisko, nie, ale to jeszcze nie jest bingo. Kurczę. Wiecie, czym zajmuje się ten pan profesor Bralczyk? Nie wiecie? Zwierzętami? To wybitny językoznawca, w pewnym sensie zwierzętami też. Na przykład może ci powiedzieć, przez jakie U napisać słowo kurczak. A przez jakie? U otwarte. No, szóstka, proszę pani. Aha. On, czyli ten bohater naszej zagadki, w języku potocznym. A język potoczny, to co to takiego? Hieroglify? Nie, to nie są hieroglify. Taki język, którego używamy na co dzień. W każdym razie on w języku potocznym oznacza również inwestora optymist. Co tu pan Marek mi podesłał? To nie ta audycja. Przeskakujemy dalej. Jeżeli mówimy o zwierzakach, jest nim... Tym bohaterem naszej zagadki, samiec jeleniowatych, który wbrew temu, co o nim sądzimy, nie rozróżnia koloru czerwonego. Oj, ta płachta zazwyczaj jest w tym kolorze. Oj, jest. No to już była taka podpowiedź, że innej lepszej nie będzie. Pies! Nie, to nie jest pies. Uwaga! Świnka morska. Mogę wam zdradzić, no to teraz powiedziałeś, że jestem spod znaku bohatera naszej zagadki. No to nie jest dobra odpowiedź. Daję wam jeszcze 5 sekund. Żółw. Nie. Rybak. Wilki. I ostatnia szansa. Strzelec. Panie Wiesławie. Bardzo nerwowy mąż, pani krowy. Gdy widzi czerwień, buść gotowy. I numer telefonu podamy? Bardzo proszę. 22 i 7 trójek! Brawo! Pewnego razu, nie wiem to, raniutko wstał z pościeli. Na głowę włożył, nie wiem co. Nie wiem co i tyle go widzieli. No to wiecie, czy nie wiecie? Bardzo nerwowy mąż, pani krowy. Gdy widzi czerwień, buść gotowy. A ja serdecznie witam panienkę o przepięknym imieniu. A to imię brzmi Laila. Laila ma 4 latka i jest bardzo odważna, ponieważ zadzwoniła do zagadkowego studia. A dzwoni do nas z Lubiszyna. Halo, dzień dobry. Dobry. Witamy cię bardzo, bardzo serdecznie. Czy ty może znasz odpowiedź na naszą zagadkę? Tak. Bardzo prosimy. No, fanfary poproszę. Nie, na to się nie zgadzam. Dla pani Laili to muszą być poważne fanfary. Krzysiek, bierzemy to serio. Serio. 3, 4. Co to mówił? I o ten cudowny śmiech mi chodziło. Lailo, kochana, to dla ciebie było. Dziękuję. My również dziękujemy. Pozdrawiamy twoją rodzinę. Co tam, cały Lubiszyn pozdrawiamy, prawda? Tak, tak. Wszystkiego dobrego. Tak. Na twoje urodziny też życzenia ci składamy. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dziękuję. Bardzo proszę. Jak dobrze wychowana Laila, 4-letnia, zobaczcie. Aha. To ja powiem jeszcze tyle, że osoby urodzone pod znakiem byka powinny otaczać się kolorem, który nazywa się cynober. I cóż mi na to powiecie? Nie. Taki czerwono-fioletowo. Nie wierzę. Nie wierzę, że ty wiesz. Skąd ty to wiesz? Kasiu. No. A spod jakiego znaku jesteś? Byka. A, tutaj się zagadka rozwiązuje. Prawie dobrze. Cynober, chińska czerwień, vermilion, odcień koloru czerwonego wpadający nieznacznie w kolor, może nie fioletowy, ale pomarańczowy. Pigment o tym odcieniu pozyskiwano z cynobru, minerału z zawartością siarczku rtęci. Stąd ta nazwa. No, może domyślacie się, skąd to wiem? A z tego, co my nazywamy właśnie tak. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Tadełka. Tadełka, tak. Tadełka. Słuchajcie, trzymam w mojej lewej dłoni, wiecie dlaczego w lewej, prawda? Bo blisko serca. Książkę, która jest absolutnie adresowana do nieco starszych osób niż wy. Takich może 13, 14, może 12 lat. Kurczę. Jeszcze troszkę musicie poczekać. Jeszcze 3 lata. Ale jest to książka, która traktuje o bardzo trudnym i bardzo pięknym okresie w życiu człowieka, o dorastaniu. Kiedy człowiek boksuje się ze sobą, kiedy nie bardzo wie, o co w tym wszystkim chodzi, kiedy wszystko go denerwuje i to jak. I mama i tata na chwilę przestają być najważniejsi na świecie. I powiem wam, że ta książka w bardzo mądry i piękny sposób ukazuje bohaterkę, która ucieka od klasy, od przyjaciół, od kolegów. Potem okazuje się, że także od siebie samej, bo ma wszystkiego dosyć. No, myślę, że jest to mocna pozycja i taka, którą warto przeczytać nawet z dorastającym dzieckiem. Ja bardzo państwu serdecznie polecam. Napisała ją wybitna pisarka Siri Petersen i myślę sobie, że naprawdę z czystym sumieniem możemy polecić. Tytuł Bańka, proszę zapamiętać, Bańka. Wspaniała historia, dosyć mocne słowa, ale ładnie porządkujące ten nastoletni, rozwichrzony i rozszalały świat. Odkładamy na zagadkową półkę? Tak, tak, tak. Świetnie. No i teraz jest taka pozycja, która w pewnym sensie nawiąże do rozmowy z gościem, który pojawi się już za moment. Kto się boi mumii? To jest tytuł książki, ale także pytanie skierowane do was. I mamy takie nazwiska. Fleur Dagey i Sebastien Morain. To są osoby, które napisały, zilustrowały tę niewielką w sumie, ale niezwykle poruszającą książkę i trochę straszną, ale taką, przy której macie szansę głośno się roześmiać i to nie jeden raz. Przeczytam fragment, dobrze? Mumie uchroniły się przed inwazją enzymów, bakterii i owadów. Ocaliły skórę, paznokcie, włosy. Te, które zachowały się najlepiej, mają nawet oczy, rzęsy i linie papilarne. Jakby natura o nich zapomniała. Co się stało? Aby dokończyć dzieła rozkładu, enzymy potrzebują wody. Jeżeli ciało znajduje się w bardzo suchym miejscu, na przykład na pustyni, enzymy stają się bezrobotne. Bakterie także potrzebują wody, ciepła i tlenu, by mogły działać. Jeżeli te warunki nie są spełnione, bakterie nie jedzą i nie przyciągają owadów. Ciało wysycha, zastyga w swojej pierwotnej postaci i wygląda prawie jak żywe. No to pewnie też dla trochę starszych dzieci, ale niezwykle ciekawe, bo traktuje ta książka o mumiach egipskich. Na przykład dowiadujemy się, że Indianie Hinhorro żyli w Chile nad Oceanem Spokojnym przed 7000 lat. Byli rybakami, którzy bardzo dbali o swoich zmarłych i aby zachować ich ciała, tworzyli kunsztowne mumie. Czy to jest ciekawe dla was? Tak. O, świetnie. Potem mamy starożytny Egipt. Już nie będę czytała fragmentów. Potem mamy taki rozdział, który traktuje o badaniu mumii. No i na koniec słowniczek. Antropolog, kto to jest? Państwo wiedzą? Antropolog to ten, który bada mumie i który jej szuka. Tak, zajmuje się badaniami ludów, bo dzięki mumiom możemy wiele dowiedzieć się o tym świecie. Co to takiego conquistador? Trudny wyraz. Conquistador. Taki tytuł królowie Hiszpanii i Portugalii nadawali w XVI wieku zdobywcom Ameryki Środkowej i Południowej. To już wiemy, prawda? A. Wiele innych ciekawych spostrzeżeń, słów. Polecamy, kto się boi mumii. A na zakończenie naszych poczytajek jeszcze uwaga, mam dla was bardzo ciekawą informację. Nasz kochany, zagadkowy podróżnik, niemal wasz rówieśnik. Wiecie, kogo mam na myśli? Szymon. Aha. Tak. Szymon. Nie żartuje pani. Nie żartuję. Nie? Mówię zupełnie poważnie. Wiecie, czego on dokonał? To jest wyjątkowy chłopak. Szymon Radzimierski w tej chwili jest właśnie w drodze do Kenii. Ja też będę. Ty jesteś teraz tu jeszcze, wiesz? No tak, ale ja będę. A razem z nim potężne walizy pełne książek, kredek, flamastrów, przytulanek, razem całe 120 kg. Wiecie dla kogo? Szymon wiezie to wszystko dla dzieci z sierocińca Kathonsveni, o ile dobrze wymawiam. Szymku, kochany, mocno trzymamy nasze zagadkowe kciuki, prawda? Tak, tak. Za powodzenie akcji i twoje wielkie serce, no bo przecież można byłoby pojechać do Kenii, rozłożyć leżak i zapomnieć o całym świecie. A Szymek nie, a Szymek pamięta o tym świecie, o tym, który najbardziej go potrzebuje. Afrika, Kitoko! Afryką. Błodyjka. Błodyj złupiła się skóra, bieda łowodę, z lwem się nie dogodos i z tygrysami, niech se haw gazdują, jo pod polami. Zaraz powiem po naszemu. Klimat mi tutejszy raczej nie służy, ale mam nauczkę z mojej podróży. Wcale są nie głupie prawa natury. Niech lew ma sawannę, ja wolę góry. Kozice w Afryce czują się źle. Grozi góra, nic cały spieszy na wieś. Kozice w Afryce czują się źle. Grozi góra, nic cały spieszy na wieś. Kozice w Afryce czują się źle. Grozi góra, nic cały spieszy na wieś. Niech lew ma sawannę, ja tam wolę góry. Zresztą kozice w Afryce czują się jak? Jak się czują kozice w Afryce? Źle? Źle. Dobrze. Kasia słyszała. To Karimski Klub zaśpiewał. Pozdrawiamy Karima Martusewicza, który jest ojcem tego projektu. A my na przekór zabierzemy właśnie naszych zagadkowych słuchaczy. Dokąd? Do Afryki. Afryki. A na pokładzie Pipilotta, płomiennowłosa przewodniczka, która kiedy miała tyle lat, ile macie teraz wy, dostała od swojej kochanej babuni wielki atlas świata, a od taty, kapitana żeglugi wielkiej, pocztówki z każdego portu z miłością do małej Ani i całego wielkiego świata. I oto ona na naszym zagadkowym pokładzie pojawia się. Anna Olej-Kobus, dzień dobry. Dzień dobry. Powinnam właśnie powiedzieć dzień dobry, albo jumbo, albo moro, albo moas. To w języku mlasków. Trochę trudno się w nim mówi, ale to jest taki język, gdzie trzeba mocno się nagimnastykować językiem. A no właśnie, Aniu, ponieważ ty przed chwilą wysiadłaś właśnie z niego. Siadło mi zrobiło się inaczej, dlatego że w Afryce mówi się czasem do dzieci: zamknij drzwi, żeby nie wpuszczać ciepła, bo jest fajnie, jak jest w domu trochę chłodniej niż na zewnątrz, a u nas jest zupełnie odwrotnie. Rodzice mówią: zamknij drzwi, bo ciepło wypuszczasz. No właśnie, w Afryce jest trochę inaczej. Najczęściej jest gorąco, ale można też zmarznąć. Uwierzcie mi, na pustyni potrafi być zimno. Czy to prawda, że ty najbardziej na świecie kochasz te momenty, kiedy możesz zostać na pustyni? Nocą wpatrywać się w gwiazd. To ja wam teraz zdradzę tajemnicę, że jak teraz właśnie byłam na pustyni Namib, bo jak spojrzycie na mapę Afryki, na górze jest pustynia Sahara, wielka, ogromna pustynia, a na dole jest pustynia Namib, też całkiem spora, chociaż mniejsza niż Sahara, to wyobraźcie sobie, że postanowiłam nie spać w namiocie, tak jak wszyscy, tylko rozłożyłam sobie łóżeczko polowe na zewnątrz i spałam patrząc na gwiazdy. I wiecie, kogo zobaczyłam? Skorpiona. Ale to był skorpion gwiazdozbiór na niebie. W żaden sposób nie był niebezpieczny i wyglądał przepięknie. I w ten sposób także na pustyni może znaleźć się byk, prawda? I ryby. Tak, tak. I gwiazdozbiór żyrafy, wyobraźcie sobie, jest też taki. Wspaniały. I latającego smoka. W ogóle strasznie dużo się dzieje na niebie, jak już się chociaż trochę umie rozpoznać gwiazdy. W Polsce są planetaria i tam można poznać, co dzieje się na obu półkulach Ziemi na niebie. A to prawda, że kiedy znajdujemy się na pustyni w Afryce, to te gwiazdy są potężne jak pomarańcze? One właściwie dla mnie nie są jak pomarańcze, ale to wygląda tak, jakby ktoś nakrył ziemię olbrzymim durszlakiem, przez który świeci jakaś lampa. Tych gwiazd jest taka masa, wszystko przez to, że nie ma zanieczyszczenia światłem. Tak, tak, moi drodzy, istnieje coś jak zanieczyszczenie światłem, czyli w miastach, gdzie jest dużo lamp, latarni, nie widać tak tego nieba, ale nawet w Polsce są takie miejsca, ciemne miejsca, gdzie można zobaczyć taką masę gwiazd, a na pustyni przez to, że tam nie ma nigdzie specjalnie świateł, to tych gwiazd widać tak ogromnie dużo, że można by było prawie po nie sięgnąć. No to skoro jesteśmy bliżej cywilizacji, no to zajrzyjmy może do afrykańskiej szkoły. Dobry pomysł? Tak, tak. Niech to będzie jakaś maleńka wioska przy bezdrożach, na końcu świata, afrykańskiego świata, bo Aniu, słyszałam, że ty właśnie tam byłaś. A tak, to prawda, że teraz właśnie odwiedziłam szkoły. I ta szkoła wyglądała prawie tak jak nasze szkoły, to znaczy była mniejsza, bo były w niej tylko 3 klasy. W klasach były ławki, krzesła, tak jak u nas. Dzieci siedziały, miały długopisy, miały zeszyty. Uczyły się po angielsku, bo akurat w Namibii językiem obowiązkowym jest angielski, ale uczyły się też swojego rdzennego języka. To była wioska, do której chodziły dzieci Himba i Dembe. Uczyły się języka, to się nazywa język Owa-Himba. Przepraszam, a czy wy wiecie, co to znaczą te dwa magiczne słowa? Himba i Demba? Hakuna Matata. Blisko. To są takie ludy rdzenne, plemiona, ludzie, którzy po prostu mieszkają, Afrykańczycy, którzy mieszkają w tym miejscu, mają swoje zwyczaje, swoje tradycje, swoją bardzo ciekawą kulturę, muzykę, no i oczywiście swój własny język. A dzień dobry w tym języku to moro, a dziękuję okuhepa, jak się masz, perinała, a jak chcesz komuś powiedzieć wszystkiego dobrego, to mówisz karinała. Jest taka piękna opowieść, naukowcy przyjechali do Afryki, właśnie, prawda? Właśnie, słuchajcie, no bo właśnie, to jest tak, że na świecie są różne kultury i różne zwyczaje, i różne tradycje. I wyobraźcie sobie, że dzieci w Afryce od zawsze uczą się współpracować. To znaczy robią różne rzeczy razem. I przyjechali ludzie i mówią, a my tu w Europie mamy takie zabawy. Ta zabawa polega na tym, że kto pierwszy dobiegnie do mety, ten jest najlepszy. No i powiedziano to afrykańskim dzieciom, ustawiono je na linii startu, powiedziano 3, 4, teraz biegniecie, zobaczymy, kto jest najszybszy. A wiecie, co zrobiły afrykańskie dzieci? Nie. Wzięły się za ręce i pobiegły razem, bo one w ogóle nie rozumieją, dlaczego ktoś ma biec najszybciej i co to znaczy, żeby ktoś był najlepszy. Najważniejsze, żeby mieć przyjaciół, żeby się bawić razem. Tak, jest też takie piękne hasło, taka sentencja, prawda? Jestem, bo jesteśmy. Tak, istnieje w Afryce filozofia, nazywa się Ubuntu. Oznacza ona właśnie jestem, bo jesteśmy, albo jestem, bo ty jesteś. To znaczy, że nikt nie jest sam. Zawsze są obok inni ludzie, rodzina, przyjaciele, osoby, z którymi łatwiej nam będzie razem iść przez życie. I my o tym czasem chyba tutaj w Europie zapominamy i tak myślimy, że tylko ja jestem najważniejszy. A to nieprawda. Każdy z nas jest tylko taką drobinką, ale jak jest dużo tych drobinek dookoła, to jest coś pięknego wtedy z tego. A jak wygląda wasze szkolne podwórko? Co tam się znajduje? U mnie jest tylko boisko. Mhm. I takie miejsce, po prostu trawa i nic tam nie ma. O, jak w Afryce. Zaraz się okaże, jak w Afryce to wygląda. Kasiu, a twój plac zabaw przy szkole? Przy szkole nie mamy plac zabaw, tylko ciekawe. Mamy wielki, ogromny park. Cudownie. Czyli jak macie park, no to macie po prostu przyrodę i możecie ją tropić tam dookoła. Tak. No tak, ale w Afryce te place zabaw, te boiska wyglądają zupełnie inaczej niż w takiej typowej polskiej szkole. Czasem inaczej, czasem trochę podobnie, bo czasem są huśtawki, tak jak u nas. Czasem są kolorowo pomalowane drewniane drążki, na których można wisieć albo się wspinać. Ale w tej szkole, tak w której byłaś? Ale w tej szkole, w której byłam ostatnio, nic. Było tylko boisko i było, słuchajcie, na środku tego boiska jedno wielkie drzewo. I pod tym drzewem dzieci spotykały się na przerwach i wyobraźcie sobie, że one od razu zaczynały razem śpiewać i tańczyć. Ktoś brał kanister, który służył jako bęben, na którym wybijało się rytm, klaskało się do wtóru i się śpiewało. I to było super niesamowite oglądać, ile te dzieci znają wspólnie piosenek do zaśpiewania. Mhm. Uczymy się w szkole, prawda? Ale uczyć się można także już życia w domu. Rodzice są takimi przewodnikami, ale ta nauka życia tu u nas w Polsce wygląda zupełnie inaczej niż nauka życia w Afryce, to posłuchajmy najpierw taki króciutki zabrzmi fragment. To będzie taka lekcja numer jeden Bushmenów. Co to takiego może być? Z czym wam się to kojarzy? Czy to ptaki, czy ludzie? Ptaki. Ludzie. Na czym polega ta lekcja? Czego tata uczy swoje dzieci? Bushmeński tata uczy i córkę, i syna, do czego służą różne rośliny. My już w ogóle nie pamiętamy, że w roślinach jest tak ogromna moc, na przykład lecznicza. A tam takie dzieci, słuchajcie, potrafią rozpoznać 200 różnych roślin. Tą przykłada się na ranę, z tej robi się maść, z tamtej robi się herbatkę, żeby się lepiej poczuć. Cała ogromna wiedza, a to, co przed chwilą słyszeliśmy, to było naśladowanie głosów ptaków po to, żeby móc je na przykład przywoływać, bo są na przykład takie ptaki jak miodowód, które mogą nas doprowadzić do miodu. O, właśnie słyszymy teraz, ten miodowód się odzywa, tak? I to też jest lekcja, to jest nauka. I ten tata stoi i usiłuje, właściwie on świetnie naśladuje te ptaki. Europejczyk nie jest w stanie rozróżnić, czy tata śpiewa, czy śpiewa ptak. A to prawda. Co więcej, też nie tylko tata, ale też mama, bo naprawdę i mężczyźni, i kobiety mają tam ogromną wiedzę i ta wiedza jest przekazywana właśnie dzieciom. Aniu, a czy to prawda, że dziecko 7-letnie potrafi rozpoznawać 200 różnych gatunków roślin i dokładnie wie, co pasuje? Nie wiem, czy 7-letnie już, ale 10-letnie na pewno. Ponieważ ja sama byłam w takiej wiosce, gdzie 10-latki chodziły ze mną po buszu, pokazywały mi różne rośliny i mówiły, stąd trzeba wziąć korzeń, stąd trzeba wziąć gałązkę, a tego nie dotykaj, bo to jest trujące. Ile roślin potraficie rozpoznać? Wymienić, proszę bardzo. Raz. Kwiatek. Róża. Róża. Tak? Mak. Niezapominajka. Aha. Mak. Dobrze, ale z tymi kwiatkami to możemy do wieczora. Jakieś drzewa są pewnie w Polsce? No, takie wielkie to też. Dom. Sosna. Z drzewami i kwiatkami jest łatwiej, ale te dzieci rozpoznają różne zioła. Różne takie nazwy wypowiadają, o których trawy nigdy nie słyszeliśmy. Tak, no. Trawy również. Bushmeni uczą się w lesie, ale kim ci Bushmeni są? Czy słyszeliście cokolwiek o nich? Jak nie wyglądają? Nie. Bushmeni tak naprawdę nazywają sami siebie San, czyli pierwsi ludzie. Są jednymi z pierwszych mieszkańców Afryki, pierwszymi Afrykańczykami, którzy zamieszkali, można powiedzieć, na tym kontynencie. Są niewysocy, bo mieszkają w buszu i nie jest im tam potrzebny duży wzrost. Są bardzo wytrzymali. Wyobraźcie sobie, że potrafią przez pustynię przejść 100 kilometrów do morza. Co? No. Naprawdę. A wiecie, jak się wędruje przez pustynię do morza? Trzeba znaleźć koryto wyschniętej rzeki, bo tam będzie można wykopać sobie trochę wody. Ale wiecie, jaki jest problem? Kto jeszcze może być w takim korycie rzeki? Węgorz? Lew. Węgorz rzadziej, ale lew owszem, może być. Albo pustynny słoń. Pustynny słoń nas raczej nie zaatakuje, ale lew, jeżeli będzie przed śniadaniem, lepiej go unikać. Ani jaka, ale Bushmeni dają radę. Ani jaka pani Judith Sepuma doskonale widziała i lwa, i tygrysa, i słonia. I widziała także może nie węgorza, ale taką rybkę, która nazywa się mruk Petersa i pływa w afrykańskich rzekach i potrafi rozmawiać tymi elektrycznymi wypustkami, które ma na brzegu swojego ciała. Ona wszystko to widziała i przepięknie o tym afrykańskim świecie także potrafi śpiewać. Fell a little moon and a little bit lemon. Judith Sepoma wprost z gorącej Afryki, a my właśnie w tej Afryce jesteśmy teraz. Przynajmniej nasze podróże wyobraźni. Tak. To zawsze możemy w każdym momencie się tam przenieść. Twoja propozycja była świetna, dlatego że pomyślałaś sobie, że przyniesiesz nam afrykańskie serce, a tym afrykańskim sercem jest afrykański rytm, afrykańska muzyka, w związku z czym przyniosłaś kosz pełen afrykańskich instrumentów. Gdzie on jest? Tutaj obok, postawiony. Biegaj po niego szybciutko. I zaraz wyciągniemy taki instrument, który, no to jest kawałek deszczułki, a do tej deszczułki przyczepione są blaszki, które trąca się palcami i ta maleńka deszczułka powoduje, Ania już rozrabia, dobrze, dobrze, porozkładaj te instrumenty. No i kalimbę widzę, że masz. Słyszycie, tak, słyszycie, tutaj różne rzeczy brzękają. A ten instrument pierwszy. Kalimba, tak. Tak. Aha. Kalimba. Może ta nie brzmi tak dobrze, ale druga jest trochę większa. I ozdobna, piękna jest. O, jak cudownie. Ja mam taką w domu. A kalimba jest bardzo znanym instrumentem. Mówi się, że ludzie wymyślili kalimbę dwa razy. Pierwszy raz, kiedy do deszczułki przymocowano kawałki bambusowych takich pałeczek i kiedy się trącało je palcem, to one wydawały dźwięk. A drugi raz, kiedy wynaleziono metal i wtedy zaczęto robić z metalu właśnie te pałąki, które się uderza palcami. No i to tak pięknie brzmi. Różnie ten dźwięk się ludziom kojarzy. Ciekawa jestem, z czym wam się to kojarzy. Z dzwoneczkami. Mi się to kojarzy z taką okrągłą miską i kiedy się ją obróci albo do środka i tak się tak walnie i potem się tak pomiesza, to jest takie... Misa grająca. Tak, tak, jest coś takiego, to instrument z Azji. Mi się zawsze dźwięk kalimby kojarzył z kropelkami deszczu. I to takimi roztańczonymi, słonecznymi i w każdej kropelce jest tęcza. Z takimi kropelkami deszczu uderzające o szkło. Mhm. Albo o dach. Albo o rogi oryksa. Tak. Albo nie wiadomo, gdzie uderzają, ale brzmią pięknie. Tak. Bardzo pięknie brzmią. Kiedyś kalimba nazywana była również w ten sposób. Mbira, Zanza, Kanka, Insimbi. Posłuchajmy, jak w wersji koncertowej ta kalimba potrafi przepięknie brzmieć. Kiedy Afrykanin chciał zaprosić Afrykanina na koncert artystki, która przepięknie grała na kalimbie, to używał czego? Bębenka? Tamtamów, tak. I to jest taki najstarszy system porozumiewania się na świecie. Jak to z tymi tamtamami, Aniu, w Afryce było? Tamtamy są bębnami. Tak naprawdę myślę, że to chodziło o bębny typu dżembe, które potrafią mieć bardzo mocny i bardzo silny dźwięk. I można było podawać informacje z jednej wsi do drugiej, z jednej osady do drugiej. I kiedy na przykład zbliżały się jakieś obce, wrogie wojska, można było się zmobilizować. Albo kiedy było wielkie święto, można było wszystkich zaprosić. No bo kiedyś przecież nie było telefonów i takie dźwięki, które się roznosiły, było dużo łatwiej usłyszeć. I zastanawiam się zawsze, w jaki sposób narodziła się muzyka. I tak sobie myślę, że właśnie przez to, że ludzie mogli klaskać, mogli uderzać się po nogach, po ramionach, to wszystko wydaje dźwięk. I gdzieś ktoś usłyszał po prostu, że coś rytmicznie stuka i powiedział, o, to fajne. I potem do tego coś dołożono i zaczęły powstawać dźwięki. Tamtamy to są takie afrykańskie telegramy. Właśnie z tego powodu, że przekazują informacje. Wyobraźcie sobie, że tych tamtamów, mowy tamtamów, nie mogli pojąć pierwsi przybysze na czarny kontynent. W roku 1730 Francis Moore przepłynął 600 mil Gambią i zauważył, że bębny mogą służyć do wzywania pomocy. A jakieś 100 lat później pierwsi europejscy podróżnicy zanotowali, że mieszkańcy Afryki mają swój sposób przekazywania informacji, ale kompletnie nie potrafili tego zrozumieć. bo u nas w Europie jeszcze kompletnie tej informacji na odległość kilkudziesięciu kilometrów nikt nie przekazywał. Nie, to jeszcze było chyba inaczej. U nas w Europie, pamiętacie starożytny Rzym? Było kiedyś coś takiego, prawda? No to w starożytnym Rzymie stosowano system błyskania lusterkami z jednego wzgórza do drugiego. W rzymskiej prowincji Ifrikija, która dzisiaj jest Tunezją, między innymi właśnie z jednego fortu do drugiego, wiecie, tam ciągle słońce świeci, poza nocą, można było sobie takimi błyskami przesłać informacje, więc różne rzeczy wymyślane, jakieś chorągwie, które wciągano na maszty, ale tamtamy są chyba najpiękniejsze. To prawda, ale nie były to informacje dźwiękowe. Nie. A tutaj ten narząd słuchu służył nam ku temu, żeby te informacje odbierać. Afrykanie uwielbiają muzykę, grają, śpiewają, tak jak wam mówiłam w szkole. Tam nie ma, że jest lekcja muzyki i teraz będziemy przez konkretnych kilka minut śpiewać. Nie, tam po prostu się śpiewa, bo jesteśmy smutni, bo jesteśmy weseli, bo chcemy się pocieszyć, bo chcemy się bawić. Muzyka Czyli jest wszędzie wokół. Tam można nawet na lekcji śpiewać? Tak, dlaczego nie? Wow, mega. Zapiszycie się do afrykańskiej szkoły. Ciekawe tak. swoją drogą, czy taka u nas w Polsce jest. Zostańmy jeszcze przez moment na czarnym lądzie, bo teraz zabrzmi muzyka fenomenalnej kobiety Doroty Masuka nam zaśpiewa, a potem Ania zabierze nas. A, dokąd ona nas zabierze, okaże się za moment. Konzile, gezenzo zake, somanla, pezulu, nedum grune, zenja, zenja. To zaśpiewała dama wprost z Zimbabwe. Cudownie. Cudownie śpiewała i tak energetycznie. A my teraz, no dzięki magii radia, przeniesiemy się do kraju, na inny kontynent w ogóle, razem z Anną Olejkobu, z podróżniczką. Cóż to za kontynent będzie? No spróbujcie. Azja. Brawo. Słuchajcie, 10 to jest dużo czy mało? Dużo. To zależy, bo w sklepie 10 rzeczy to mało, ale... To dobrze, a 10 takich dzwoneczków, które tak grają, to dużo? Dużo. Dużo. A 100? Bardzo dużo. A tysiąc? Mega dużo. To wyobraźcie sobie, że jest 1000 dzwoneczków na takich stópach, takich iglicach i kiedy wieje wiatr, to wszystkie te dzwoneczki grają. I to jest takie piękne, po prostu cała świątynia jest otulona dźwiękiem takich dzwoneczków. A nie za dużo? Brzmi to pięknie. I one są delikatne, więc to jest bardzo miły dźwięk. A gdzie słyszałaś te piękne odgłosy? To właśnie było w Birmie, gdzie są, wyobraźcie sobie, takie sterczące słupy białe, ozdobione, na których są różne mityczne zwierzęta namalowane i na górze właśnie są takie dzwoneczki. A te dzwoneczki kształtem bardzo przypominają taki gong, z którym wędrują rano mnisi. Bo w waszym wieku, czyli jak ma się już jakieś 7, 8, 9 lat, to wstępuje się do klasztoru i o poranku mnisi wędrują, żeby zdobyć jedzenie. I na przodzie idzie jeden mnich albo mniszka, bo dziewczyny też wstępują do klasztoru. A co, słuchajcie? I uderza w taki gong i to jest taka informacja dla wszystkich, że idziemy i prosimy o jedzenie. I uwaga, uwaga, jak się jest w klasztorze, to można jeść tylko rano o 6 i o 12, ostatni posiłek. A potem o 12 się pości, czyli się nie je, po to, żeby hartować siłę ducha i poświęcić swoje życie na zdobywanie różnej wiedzy, nauki, czytanie. I trudno, że na głodnego. Nie zawsze w życiu jest tak, jak chcemy. Tego właśnie uczy się w klasztorach buddyjskich. Przy czym uwaga, to się wstępuje na przykład na tydzień, na dwa, na trzy, trochę tak jak u nas na wakacje się wyjeżdża. Tak, ale ciekawe jest także to, że rodzice oddają do klasztoru także 3-, 4-, 5-letnie dzieci. Która polska mama oddałaby swoje dziecko do klasztoru, mając tą świadomość? Ale to nie jest takie straszne, dlatego że w tym klasztorze może być starszy brat, albo starsza siostra, albo kuzynka. Nie, nie, Aniu, ale zobacz, która polska mama oddałaby swoje dziecko, wiedząc, że ono będzie jadło o godzinie 6 i 12. A przecież chociaż przez moment warto tego spróbować, żeby No właśnie, żeby czy polskie jakkolwiek dzieci wiedzą, co to znaczy być głodnym czasami? No, a nie ciągle. To może dobrze, że jeszcze słodycze. Że nie, chociaż mam takie podejrzenia, że niektóre mogą niestety to wiedzieć. Niestety mogą. Mhm. Także tu mamy, słuchajcie, taki gong z klasztoru, a tu jest jeszcze inny instrument, właśnie ten, o którym mówiłaś. Kasiu, mówiłaś o tym? Tak, mówiłam. Lisa, tak. O, to wręcz masaż dźwiękiem nam robisz teraz. To jest misa, która pochodzi z Tybetu i tam właśnie są takie różne misy. One mogą być różnej wielkości, w związku z tym wydają różne dźwięki. Głośniejsze, cichsze, niskie, wysokie. I faktycznie, kiedy się jest w świątyni i słychać te różne gongi, różne dźwięki, wrażenie jest po prostu niesamowite. A tu mamy taki gong właśnie. O, to taki gong może być, słuchajcie, właśnie w jakimś klasztorze, przy jakiejś świątyni. U nas dzwony wzywają wiernych na modlitwy, a tam są to gongi. To jeszcze bardzo cię poproszę, abyś użyła tego kolorowego, wspaniałego patyka deszczowego. Wiecie dlaczego? Bo bardzo bym chciała, abyśmy wszyscy mieli dzisiaj wspaniałą niedzielę bez deszczu. Bo to jest tak, że się... Aha. W naszej klasie też jest patyk deszczowy. Ania teraz zaklina deszcz. Mam nadzieję, że skutecznie. Sprawdzimy, jakie mocy ma pani Ania. A kto opowie, jak wygląda patyk deszczowy? Patyk deszczowy jest to takie, jakby to powiedzieć, trzeba mieć tak jakby takie kółko, do którego włoży się tylko takie Taki patyk. No to wytłumaczyliście. Bardzo wam dziękuję. Ale w którym się kasza przesypuje. A wiecie, co jest, jak pada deszcz? Jakie zwierzę może się odzywać? Ja myślę, że te zaklęcia dzisiaj zadziałają. Bardzo mocno trzymam za to kciuki. W związku z tym, jakiej niedzieli życzymy? Niedeszczowej. Słonecznej. Jakiej jeszcze? Pogodnej. Afrykańskiej.